naszej łące coś się zaczyna dziać. Igliwie drży strachliwie i wrzeszczy kos. Żuk obserwator już się wdrapał na wrzos. W powietrzu, w szyszkach i gębach mchu.